بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، ama katika muda huu mfupi kama alivyotangulia kusema Sheikh kwamba tunamsubiria mwenye kipindi aweze kufika na kuendelea na kipindi kingine, tumeona muda huu tuutumie kuendeleza darasa yetu ya hukumu takfir, kwa sababu bado kuna gawabithi nyingi zimebakia kuliko zile ambazo zimechukuliwa, na kipindi chetu kingine kitakuwa baada la asri. Kuna rai ambayo tumeshauriana na Sheikh Mujahid kwamba katika kila gawabith basi tusome nukta muhimu, alafu zile zitakazobakia zingine, yani zile ziada ya habari, mtu ataenda kuendelea, ili muhimu kwamba tumalize huu mudhakira ambao uko mbele yetu. Sikao nitakuwa nimeeleweka vizuri. Kwa hiyo tutakuwa tunachukua sehemu ambazo ni muhimu zaidi, alafu zile za muhimu zingine utakwenda kuzimalizia. Almuhimu tuweze kusogea, na tukifanikiwa kwa taufiki ya Allah kumaliza. Kwa hiyo tutaanza katika dhabit ya sita, adhabit as-sadis min dhawabit at-takfir. Tumejifunza katika dhabit ya tano kwamba ni kosa kumkufurisha mtu muayyan kwa jambo atakalokuwa amelifanya la kufuru mpaka asimamishiwe hujja. Na dhabiti hii fafanua kwa kiasi, watu wengi wameelewa. Dhabiti ya tisa, ya sita, adhabitu sadis, لا تلازم بين الحكم بالكفر القول والفعل وبين قائله وفاعله، لأنه قد يقوم مانع يمنع من الحكم بكفر القائل والفاعل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولم يكفر أحمد أعيان الجهمية، ولا كل من قال إن الجهمي إنه جهمي كفره، ولا كل من وافق الجهمية في بعض بدعهم. أنا سمع شيخ يقول لا تلازم بين الحكم بكفر القول والفعل، هاي لازم بين حكم يو كفيري كنينو أو كوكتينو وبين قائله وفاعله، na baina yule msemaji na mtendaji wake hailazimu, liannahu, kwa sababu kadi yakumu mani'un, kinaweza kuwepo kiziwizi, yamna'u min al-hukmi, kinachoziwia ile hukumu kufanya kazi kwa mtu yule. Bikufuri al-qa'il wal-fa'il, kwa kumkufurisha yule msemaji na yule mtendaji. Kwa hiyo hukumu inaweza kuwepo kwamba atakayefanya hivi ni kafir, lakini asikufurishwe yule ambaye atakuwa amesema au ametenda. Anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, walam yakfur Ahmad, Imam Ahmad hakumkufurisha, hakuwakufurisha a'yanul Jahmiyyah, watu wa Jahmiyyah, kwamba mtu mmoja mmoja katika watu wa Jahmiyyah. Wala kullu man kala, wala kila yule aliyesema innahu jahamiyun, kwamba yeye ni jahamiyu, kwamba mtu akisema mimi ni jahami kafarahu, kwamba alimkufurisha. Hapana, hakufanya hivyo. Wala kullu man wafaqa aljahamiyya, wala yule ambaye amewafiki jahamiyya, kafikiana nao, fi baadhi bidaihim, katika baadhi ya bidaa zao, kwa sababu ni anakuwa shakhsu muayyan, huwezi kumkufurisha mpaka umsimamishie hujja. Bal salla khalfa aljahamiyya alladhina da'u ila qawlihim, bali aliswali nyuma ya jahamiyya ambao walikuwa wakilingania juu ya kauli yao. Wamtahanu nnasa wa aqabu, na watu wakapata mitihani na wakaadhibiwa. Man lam yuwafiquhum bil uqubati al ghalidha, wale ambao hawakuwafiki jahamia kwa mateso yaliokuwa makubwa sana. Lam yukaffirhum ahmadan, Imam Ahmadi hakuwakufurisha. Wa amthaluhu, na mfano wa Imam Ahmadi, wanawachuoni waliokuwa katika wakati huo hawakuwakufurisha. Bal kana ya'taqidu imanuhum wa imamatihim ويدعو لهم, بل alikuwa anaitakidi imani yao na uongozi wao na anawaombea dua. Wayara al-ihtimam salawati khalfahum, na anaona kuwafuata katika swala wanapokuwa wao wanaswalisha, yafaa kuwafuata nyuma yao. Walhajj walghazwu ma'ahum, na kuhiji na kupigana vita pamoja nao. Walmanu min alkhuruj min alkhuruj, na kuwazuia watu kujitoa katika utawala wao. Ma yarahu li amthalihim min alaimma, yale walikuwa wakiona mfano wao katika viongozi. Wayankiru ma ahdathu min alqawli albatil, lakini pia alikuwa anayakanusha yale walikuwa wakiyazua katika maneno ya batil. Alladhi huwa kufrun adhim, maneno ambayo ilikuwa ni kufuru kubwa. Wa in lam ya'lamuhum, wa in lam yu'allim, wa in lam ya wa in lam ya'lamuhum annahu kufrun, hata kama atakuwa hakuwafahamisha kuwa jambo hilo au maneno hayo ni kufuru. Wa kana yankiruhu wa yujahiduhum, alikuwa anapinga maneno na anawapiga vita. Ala raddihi, juu ya kuyajibu. Bihasabi limkani, kadri alivyokuwa akipata nafasi ama akiwezeshwa. Fayajma'u baina ta'ati Allahi wa rasuli fi idhhari sunnati wa din, akawa akikusanya baina ya ta'a na Allah, ya Allah na mtume wake, katika kudhihirisha sunna na dini. Wa inkaru albid'i aljahamiyyati almulhidin, na kuipinga bid'a ya jahamia ya watu wenye kukataa sifa za Allah tabaraka wa taala. Wa baina riayati huquqi almu'minina, na baina ya kuchunga haki za waumini. Min al-a'imma, kunako viongozi wa dini na pia vile vile na dini. Wa in kanu jahala almubtadi'ina wa dhulamat alfasiqin, na hata kama wao walikuwa ni watu wajinga katika wazushi na watu madhalimu katika waovu. Haya ni maneno ameyazungumza Sheikh al-Islam bin Taymiyyah katika Majmu' al-Fatawa. وقال رحمه الله نكسيما رحمه الله تكفير الجهمية مشهور عن السلف وكفير وجهمية نجامب مشهور وسلف والأئمة نقوى مإمام ونجين وديني لكن إن كوانبا ما كان يكفر أعيا ما كان يكفر أعيانهم هكو إمام أحمد أكوى كفريشا موجا موجا ilikuwa ni kwa jumla. Ma kana yukathiru a'yanahum. Hakuwa akiwakufurisha mmoja mmoja wao. Yaani mtu maalum. Fa inna alladhi yad'u ila alqawli ila alqawli a'dham min alladhi yaquluhu, yule anayewalingania watu katika kauli ya batil yuko zaidi katika makosa kuliko yule ambaye anayesema. Walladhi yu'aqib mukhalifahu a'dham min alladhi yad'u faqat, na yule anayemwadhibu yule ambaye anayekwenda kinyume naye makosa yake ni makubwa zaidi kuliko ni yule ambaye analingania tu. والذي يكفر مخالفه اعظم من الذي يعاقبه, na yule ambaye anamkufurisha yule anayemkhalifu yuko zaidi katika makosa kuliko yule ambaye anamwadhibu. ومع هذا pamoja na haya aliyozungumzwa, فالذين كانوا من ولاة الامور, wale ambao walikuwa ni viongozi watawala, يقولون بقول الجهمية ولقوا كشك قول الجهمية قول يقوان بإن القرآن مخلوق القرآن نكيوم به, وإن الله تعالى لا يرى في الآخرة, نقوان بالله سبحانه وتعالى هاتوني كان آخرة وغير ذلك نمن جينك تك اتكادي, ويدعون الناس إلى ذلك نوانا ولنغنيواتو كتك اتكادي يحنونهم ويعاقبونهم wanawapa mateso na kuwaadhibu katika hayo. Idha lam yujibuhum, pindi watakapokuwa hawakuwaitikia da'wa yao. Wayukaffiruna man lam yujibuhum, na wanamkufurisha yule ambaye hakukubali da'wa yao ya kwamba Qur'ani ni kiumbe na Allah hatuonekana akhira na zinginezo katika itikadi. Hatta innahum kanu idha fattakul asira la yutlaqunahu hatta yaqirru biqawli aljahamiyya, hata wao walikuwa katika hali ya kutangaza itikadi yao watawala hawa walikuwa hawawezi kumfungua mateka kumwacha huru mpaka yule mateka akubali kauli ya jahamiyya kwamba innal qur'ana makhluqun, Qur'ani ni kiumbe, akikubali watamwachia. Wa ghairu dhalika, na katika itikadi zingine. وَلَا يُوَلُونَ مُتَوَلِّيًا وَلَا يُعُطُونَ رِزْقًا مِنَ الْبَيْتِ الْمَالِ إِلَّا مَنْ يَقُولُ ذَلِكَ, na walikuwa watawala hawa hawamfanyi ni mtu wa karibu na wala hawampi katika fungu la riziki katika baiti almali ila yule mtu ambaye atazungumza kauli ya jahamia. Haya ni masala yanayotuonyesha kwamba pamoja kuwa jahamia wamekubaliana wanawachuoni wa salafi kwamba kuwakufurisha watu hawa juu ya itikadi zao, lakini bado tunaona maimamu hawakumkufurisha mmoja mmoja katika watu wao. Tuingie dhabitu sabia. Al-kufru yakunu bilqawli bimujarradihi. Ukafiri unaweza kumpata mtu kwa kule kusema kwake tu. neno la ukafiri, kama saballahu ta'ala, kama mtu ambaye atamtukana Allah au rasulahu au akamtukana mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam, au istahza bihima, au akafanyia mzaha, kumfanyia mzaha Allah na kumfanyia mzaha mtume, mtuweza kuwa kafiri kwa hilo. Au mtu akaifanyia mzaha dini. Kuna wale watu wanaigiza michezo. Mmoja anajiita shekhe, alafu anaanza kusoma Qur'ani afu inakuwa sio Qur'ani, anachekesha watu. Hii si istizai katika dini? Na hii mikanda siipo? Kuna baadhi ya watu bado wana chembe chembe zao hawajaitupa, wako nayo nyumbani, na wakiweka pia wanafurahi kuiangalia. Mlishawahi kuona maandamano ya kukanusha mambo kama haya? Ila mlishawahi kuona maandamano ya mtoto wa kikafiri alikojolea Qur'an? Tofauti zao nini? Mmenielewa vizuri eh? Kwamba kuna watu wanatafuta zile hamasa ambazo hazipo, wakati wapo Waislamu ambao wanaeti michezo ya kikafiri michafu kabisa ya kuitukanisha dini na kuitukanisha sunna. Hakuna aliyefanya maandamano katika hilo, lakini eti kuna kafiri mmoja amemtukana mtume, kaandika jina la mtume kwenye kiatu, watu wanafanya na kuvunja makanisa ya watu. Hii si ni dhulma au sio dhulma? Au likifanya na kafiri linakuwa kubwa, akilifanya muislamu linakuwa dogo? Na wao wenyewe kuna vitabu vyao wameandika namna ya kujitabu, kinaitwa Asihru wal Kahana. Nani shaye kukisoma hicho kitabu? Hamkijui? Hicho kitabu hicho cha mashehe hicho kina uchafu kuliko kukanyaga msahafu. Yaani kina uchafu kuliko kukanyaga msahafu. Alafu na madukani kinauzwa na mashehe wanavyo ndio wanafanyia dua. Lakini mbona hatuoni watu wanakemea mambo haya? Alafu watu wanatafuta yale mepesi mepesi ya kutafutia riziki yao nyuma ya dini. Wasingizia wanapigania dini. Allah waongoze katika haki. Kwa mtu anaweza kukufuru kwa kauli tu, kama kumtukana Allah au kumtukana mtume au kufanyia mzaha dini. Kumfanyia mzaha Allah na mtume au kuichezea dini. Waqad yakunu al-kufru bimujarrad al-fi'li, na pia mtu anaweza kuwa kafiri kwa kule kusema peke yake. Kama yasdiru lima yu'badu min duni Allahi ta'ala. Na waqad yakunu al-kufru bimujarrad al-fi'li, na inaweza kuwa mtu kuwa kafiri kwa kitendo cha kufanya kitendo fulani cha ukafiri. Kama yasdu lima yu'badu min duni Allahi ta'ala, kama vile mtu anaposujudia kile kinachoabudiwa kinyume cha Allah. Au yatufu bil qabri, au mtu akaenda kutufu kaburi la sharifu ama la wali. Waqad yakunu al-kufra bi amri al-i'tiqadi, na pia anaweza kuwa mtu kafiri kwa jambo la kuitakidi. Waqad yakunu al-kufra bishakki, na mtu anaweza kuwa kafiri kwa kutilia mashaka maneno ya Allah tabaraka wa ta'ala au ya mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Qala ta'ala, Allah anasema, wala insaltahum, ukiwauliza, la yakulunna, wanasema, innama kunna nakhudu wa nal'abu, si tulikuwa tu tujilewaza kwa maneno ya safari na kufanya mchezo, yani kutokana na umbali wa safari tunayotumia. Kul abillahi, waambie hivi Allah tabaraka wa ta'ala, wa ayatihi na ayazake, wa rasulihi na mtume wake, kuntum tastahzi'un, ndio mlikuwa mkifanyia mzaha. Yani mmeona vya kufanyia mzaha ni kumfanyia mzaha Allah na mtume wake, au kufanyia mzaha maneno ya Allah tabaraka wa ta'ala. La ta'tadhiru, basi msilete udhuru wenu, haukubaliki. Kad kafartum ba'da imanikum, hakika mmekuwa makafiri baada ya kuwa mlikuwa ni Waislamu. Tumefanikiwa kupata dhabiti mbili, au sio? Kwa hiyo shekhi amefika na anaendelea na kipindi, na tutaishia hapa na tutakuja kuendelea katika kipindi kingine. Allah akituwafikisha, wajazakumullahu khaira.